أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دی آیت کریمنا آخوا بل باب دی مستقل او دار دی حصی درین باب دی پا دیکی دی یهودیانو یو قول پسرورو طریقو سر رد کئی او بیا آیاتو ندی چې تعلق لري د صورت د دریو وارو دعوو سر او اووز و عجر دی او رد دا شرک دی تفصیلا او اخر کې آداب د دعوت الاللہ ذکر کئی. دی آیت کریمه کې درست و خلقو ذکر کوي پس د بیان د حال د مشرانو دا غینا ذکر او فرمایل فخلفا من بعدهم خلف نو پیدا شو رستو د دینه ناکار خلق د دینه رستو چرالو ناکار خلق راغی د مشرانو رستو خلف داوی ناکار نائب ده او جمع خلوف رازی او یو خلف ده نو خلف وی خ نائب تن خسری ده دا غی جمع اخلاف رازی بیا تکه دا سلف جمع چه اسلاف رازی تو دی پس ناکار خلق رستو رالو تکه سور مریم کی براشی نه پنزوز کی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دین رستو ناکار خلق رالو منزون برباد کلو شهواتو پسیشو نظر دا چه مخبشی دا قزاد سرکشیخ پلی سرم دا ناکار خلق دی د دغه مولانو غټو مولانو نرستو د دین ار کې کمرالو رستو ناغه ناکاره مولا دی د دین په ذریعه حرام مال خړو او خلقو ته به د امو له حلال دی مونږ بخلی شوی یو. لکه دې امت کې هم بعضی پیرانو مولان دی حرام خوړو دا باندې کې چې د امو له حلال دی زموږ د مرتبه د وجنه او الله مالوزی بیا تفسیر د آیات کې حال د بعضی پیرانو او صوفیانو لیکل دی ښا چې رستو ورپسې رالو نو کار به څه کوو ورسل کتابا ویغستو کتاب پا میراث کی کتاب و در پا میراث کے پاس شپلار پا نکمولا دے یا خزون عرض حاضل ادنا اخلی اغی حرام مال دا دی زلیل جون دا دی زلیل جون دا مال اخلی عرض ہوئی سامان تا مراد تیغا حرام مال دے چی اغا دی اغستو پا دین باندی ناغی تی عرض ہوئی پزور دری سر عرض دا ټول سامان د دنیا ته وي او چې عرض شي عرض درې سکون وي پرې باندې غړندې شي بیا هغه سامانونه چې بغیر د روپو شرفون یې غي ته وي بیا دا فرق یې پکې او دا عرض دی مانه ټول د دنیا سامان پیسې ټکی نور سيزونه هغه ټول ته بیا عرض وي او کتاب وته دا د حرام کارو کو نو ويقولون او ویدی سیغفر لنا خامخا بخنه بکیگی مونتا مون با بخلی کیگو مون بوی بخلی کیگو کتابو تیدار سنا روا اکلو وی داوشی مونتا او بخلیشی مونتا دا ضرر نرا کئی او بیا داخل اپرید وین یاتیم عرضم مثلوهو او کراشی دیتا حرام مال دا غس نورو یا خوزوهو ندی اغاو مخلی اغاو مقبلی خا ایلا پی نکی نو علامہ علوسی باب الاشارات کی و بیان القرآن کے مسائل السلوک کی دا خبر ذکر کرنے وا چویزویم و هذا الوصف الذي ذم الله تعالی به هؤلاء موجود فينا قرطبی تفسیر کے دا کم صفت کی اللہ دغه خلق بدے کی ذکر کئی ودا زمون دی امت کے موجود دے علامہ علوسی وی ودک خلق زمون مخ ته دی چدا وی چې زمون تو بخنه کیږي او ولا بودا او اذا خامخا بکیگی ولی لیانا واصلونا کاملونا لکه مونږ واصلین یو کاملین یو مونږ رسیدلی یو خلک مو رسیدلی دي مړه دا خو رسیدلی زړی دی او هاذا حال کثیر من متصوفه زماننا ودا زمونږ د زمانه د ډیرو صوفیانو حال دی فانهم يتحافظون على الشهوات تحافظ الفرش على النار لکه دی په خپل خواهشاتو باندې دا سر افریوزی لکه په پتنګان کې په اور را افریوزی او یقولون ان ذلك لا يضرنا ابي على دام وي چې دامونه له ضرر نه راکې الله مالوتی وي تفسیر المانی کې ول لئن واصلون لکه مونږ یې رسیدلی یو او یو حکی عن بعضهم انه ياكل الحرام الصرف ويقول ان النفي والاثبات يدفع ضرره او يصفك العادات دي چې هغه سوچه حرام مال خوري خان غاڼه دې کوي د لور خور حصہ د سره دا غدنه دا ورکړي دارنګ د بل مسلمان پیسې دي به داغه نه څه شیخ سره هغه وتر شرم نه غد نشي کولی بیا غلاغه نه ورکړي هغه ته وته دار سه حرام کړی دی مونږ چې وای چې لا اله الا الله دا ضربه چې ولګو دې ضرر سره ختم شي ان النفي والاثبات يدفع ضرره ايو خطا فاحش وضلال بين اعاذنا الله تعالى منه تاوي ظاهري خطا ظاهري گمراهي ده الله رحم دين او ساتي او بیا رستوي واعظم منه اعتقاد اكل مثل الميت من غير عذر شرعي لاحدهم او يدين اللي خطرناك حال دار جي مردار اخري او بیا بو سعودري شرعي هم نشتا بیا بو ميدا جي دي مردار اسي غير الله منستا دي ولسمه پيس کی جان بو پڑسي د بابا منخت چې عمومي کنه نو خانک نه په چاپی رگی د رسم خیرات ته ولیمه له وانډه ده ولیمه خو دې ته وی چې خزا خاون یو دې شند شکرې په تور باندې سار بیا خلق دو واده ډوړې کین نو پکې غریبانان مخ کیو مالدار روسوی پرې ټول خیر د خیرات ته نه دی به مالدار را ولی او غریبانان با خوا کوي بلکې لوړمار په ګولاړي ناغي با غریبانان او خار پړک او تا یاده کسانو ته چې داغي نور سني کنه نو راشي غي غریبانان باندې بوې لګېدلې او لو خلای لیدل دا ته وای زه مړه دا څه خیراتونه دی وی پی خلک را روان دي غټ خلک وزهري دا څه خیراتونه دي خپل وی دا خیرات نه دي حدیث کې راځي شر الطعام طعام الولیمه یودا له الاغنیاء او یترک الفقراء هغه دا واده ګوډه ډیر ناکار ډوډه دا چې هغه ته مالدار خلک را بللی شي دا غیر لپاره کاډونه کیسه کیسه طریقو باندې لیکل شي او دې لیکل شي وی پی خلک را غواړي او غریبانا ته نشړي غریب پکې ځای نه وي او مالدار وته لری نه راغواړي ښا مولا پکې ناشته او هغه پکې شعر اخته نو بیا کړوته وي ردی خو پکې دمامي قبولې ټول شپه پکې ډی ډانس کړه جوړه پکې راوستو لیکن نظری ګډی ګډ شوې یاره پرې دا وي مړه داله وړو وړو ډیر نوی نه به نه چاله ولې ته خېر ډډه کړې ده کنه حرام یو خړل او بیا مغې ته حرام نه وي او روزي شرعي هم نشته دا نه چې کنه د کور کې ډوډۍ نشته اکثر زمکه عالم دی تنخواه 65% مشتاجیب کې دوره پیسې شته یو خدای چې اوسړي دې حد ته ورسي چې غل مردار خپلوم جې شي کنه نه خیر دې کغه بیا پوری من غیر عذر شرعي او بیا سوی ويقول كل منا بحر والبحر لا ينجس بمنه مثال د دریا د جیوی دریا په ګندګې نه پليتيږي دې د ویچار سره ګندګې ولي مردار کنه په دې سر نشتا او ولا يدري هذا الضال ان من يعتقد ذلك انجس من الكلب والخنزير وي دي گمراه طرفه د نشتر چې چا داخی دی چې دی ولسمه پم جایز دی تلویزیون لنو منختم جایز ده د پلان کی درگاه کې چې کوم د بر امام یا د پلانې د خوراکونه دي دام حرام دي د دادا ګنج بخش تر دربار کې چې کوم پخې کی دام حرام دي دا کیده چې چاو ساتلنا الله مالوسی دی د سپین او د خنزیر نزیات پلیت ته د بزان د دوه پاکو چې دریاب مشي دریاب وچ د ګند شوی دی او یې سپکه لا باز دا سیدی او قاتل لري وګت بیا بل تفسیر کې چې هغه وی چې بس یې زبا بیا کسی د برده شریف وې ما او یا به د مولانا روم مسنوی شریف وې نو یار ته ختم کی بیا پیغه سر ګناونه ختمې کی دی و ورت کو دا غیخه چې په دې زمانہ کې ورتونه شروع کړی سو کوئی دلائل خیرات بو ما سو کوئی حزب البحر بو ما بسر ته ختم شوی بیا په یې سره وی نه پاتې کیږي چا په خپل ځان له مخصوص ځای نه مقرر کړی چې پلان کې ځای ته لاړ کنه نو بس ګناونه برته معاف شي ظاهر کې غره دین کارو میخه دا چې له کو کنه نو تا چې ارس ناروا کړی کنه یې غبطه ته معاف شي دا وی هغه خلق دی ښا و ان یاتهم عرض مثله یاخذوه الله جل شانو پیر دونه پیړم به ردو علام یو خذ علیهم زیم رد و اذن تقن الجبل درم رد و اذ اخذ ربک من بنی آدم سلورم رد وطلو علیهم نبع اللذی آتیناه آیاتنا و سلورو طریقو سر پتی خلق ردون و گورا رن بے رد علم یوخذ علیهم آیانو اغسط شوید دینا میساق الكتاب کلک لوس پا کتاب کے اللہ یقولو علی اللہ الا الحق چنب ہوئی دید اللہ بارک مگر حق خبرہ دینا دا اللہ اغسط نو اغسط شوید دا اللہ بارک با غلط خبرہ نکی ملالے دین والا زانتا ہوئی کتاب بانے زانتا پویا ہوئی دے با حق خبرہ کئی و درسو ما فی او دی لست دی اغا مسئلی چی پا دی کتاب کی دی خیلم دے و سرا او سرا دا علم ندی لگی او دے دا حرام کار کئی نو الدار الاخرت خیر للذین یتقون او کور دا آخرت غور دے اغا کسانو لا چی زان بچ کئی دا حرامونا مانا جنتو چی پاگی کے با ایمان والی او اللہ جل شانو باغی تا نعمتو نور کئی و دار الاخرت خیر للذین یتقون او کور دا آخرت غور دے اغا کسانو لا چی زان بچ کئی دا حرامونا افلا تاقیرون آیان و تاسو عقل نلرائیں او یہ کہنا دی نوز دا نیکانو خلقو تذکر رالا چیغی دا شان لبا نکی نیکان علماء دی دا اللہ کتاب بیانی خواغی دا دنیا دا پار ذریعہ ندا جوڑا کری بلکہ پاغی بانی عمل کئی والذین یمسکون بالکتاب او اغا کسان چی عمل کئی پا کتاب دا اللہ دا کم خلق دے چی تمسک بالکتاب کئی مظہری مخبل تفسیر کے وے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ دا اغا قول بازو نقل کاؤ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا اغا چا ذکر کاؤ چی دا اغا مراد دے مقام کی امام مجاہد وے ابو سعود ہم تفسیر کے وے مظہری یمسکون سوق دلم یحرفوه ولم یکتموه ولم یتخذوه معکلۃ بل عملوا بما فیه دا کسان دي چې نه د الله د کتاب تحریف کړي نه د الله کتاب پټ کړي نه هغه د خوراک ذریعہ جوړ کړي د دنیا د پیسو ټکو د پاره بلکې سچې پګری پاره عمل کړي بل عملوا بما فیه دا یمسکون بالکتاب دینه کان خلص دي او دا غي مثال لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه شو وَاقَامُ الصَّلَاةَ او پابندی کئی دا مانزو نو دا مصلح دے کنا اثر کی دل دا تقدیرو فهو مصلحون او اِنَّا لَا نُضِيعُ عَجْرَ الْمُصْلِحِينَ یقیناً مُنَّزَایَ كَوْ بَتْلَا دَتَا سِ اصلاحَ اُنکو اور آغا سلی تے مصلح ہوئے اصلاح کولو والا چی اگر دا اللہ کتاب بیانی دا غیر سم مسئلہ نا پٹھئی دا خلقونا پاگے مانی دنیا نا دا ذریعہ کرنے نا پہ کرسے تزان نا سی نا نوٹ غواری نا اوٹ غواری نبی بل سر دنیا سامان غواړي دا مصلح دی او الله دا مصلح اجر نه بربادي انا لا نضيع اجر المصلحين دا د اخرت اجر یادی چې حقیقت کې اجر هغه اجر دی باقی پادشه دنیا نو دنیا کې ان شاء الله د حال بقي حیات طیبه به ایغه او الله چې کوم زم اجر ذکر کوي د نیکو خلقو د اجر د اخرت یادی ښا لا نضيع اجر المصلحين دا پته لګی دا چې کدی نورو کسانو دا دنیا د پاره چې د الله کتاب ذریعہ جوړ کړی دا او دنیا ګټه ته کوي نو کدی ډیر نیک عملونه کړی دي راغی ساجر نشتا او د دې اجر ځای کیږي نو ولې نیک دي او ایز نه تکنل جبال فوقهم دې نه دې امرت کوي په دې چې دا خواغه مردار خلق دی چې پرون الله په دې باندې غر د پاسه کو او دې پوښتنه چې اوسم چخنی کوي ناغه وخت کې چې غواړي چې بس مونږ منو مونږ منو په کار کې تیر شو کنه وایز نه تکنل جبال فوقهم او کله چې د ویخ نه راويسته مونږ غر د پاسه د دي کانه زلتون گویا کې دا صاحبان دي زلا غ چتره ته وی چې سړی په ځان د نور نه بچ کی ها دا سم د پاسه کوي نتقنا نتق معنا اصل النطق الجذب نتق وی راخلو د ویخ نه شیر او باطل نتق او نطف په یو معنا راځي د دې وجه نه نوسی د منتاقم یو منتاق دوم وی نوسی دا سیز د جلی نرو باسی ویخت کنه نتف دوی نو نتق ام وی دیتا او نتق بیا استعمالی گی پا سخت سیز کے او ردی و جنم مظهری وی قلعناه و رفعنا من دوی خراویستو دا دی پاسا موچت کو کبیر کی امام راضی وی اصل نتق قلع شیئی من موضعی نتق دیتا وی چی سیز د خپل زین اوچت کی کنه راوی پاسی او غریب القرآن کی ابن قطعبه وی کان نتق الجبلی انه قطع من شيء على قدر عسكر موسى فاض الله عليهم ده موسى عليه السلام چې څومره لخرو دا کسان عمر الله د غرنه ټوټه جدا کړو دا غیره فاصله کړو دا حقیقت ما را مراد ده نه چې داسې یو حال پیدا چې جدي ګنوي چې دا غر په مونږ راځي او دا حال حال نه قران کریم سوسو صفا نتقن الجبل مونږ د وی خرایس په غر او قوم د پاسه دی دری د پاسم کو کان نو زلا گویا کې دا صاحبان دې چترې دا وزنو انه واقعهم او یقین راغی چې دا را پر اوځونګه دی په دیوان وی ځن ندل ته په معنا دی یقین دی او رست دی انه او ان چې ځن د باب ناراضی کنا نو په معنا دی یقیني یقین او دا چې دا په دی را پر اوځونګه دی او دا مرته وی چې خذو ما دیناکم اونې سه هغه چې درکړی مې دی تاسو ته په قوتن په مضبوطیا مضبوطیا صحیح معنا دی علم حاصل کې او بیا او عمل کوی بجد او اجتهاد ښه او اذکرو ما فيه او درس و تدریس کوئے داغا مسلو چی بدی کی دی دیکھ چی کمی مسلی دی دی مذاکرہ او درس و تدریس بکوئے فلا بہم یادوئے او بل دبہم بیانوئے دنیا کے بس تاسو درس دی کتابی اذکرو ما فيه لعلکم تتقون دی دپارا چی تاسو تقوی والا شئے مانا که تقوی والا جوڑے دل غوارے کنا نو دادا اللہ دا کتاب دا درس و تدریس نا بغیر نکی گی گورے خوا لعلكم تذكرون واذا اخذ ربك من بني ادم دا به بل رد کوي ها چې تاسو خو په ازل کې هم یو لوز د الله سره کړل نه چې کله الله ویلو الستو بربکم نو تاسو ټول ویجې بلا او نن لګیاي نو دا غینه انکار کوي واذا اخذ ربك او کله چې واغستا ستارب من بني ادم د بني ادمونه من ظهورهم د شاګانو دا غینه ذریتهم اولاد دا غي واشهدهم على انفسهم او حال دا چې گواهان کړي دي په خپل ځانونو او ورته او فرمایل الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نیما نو قالوا بلا دی وی ولني او مر ذلانونه تپوسو شه دی آیات بارکی هغه ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې هغه فرمایل الله آدم علی السلام پیدا کو بے پخپل خلاف داغه شام مسحکړه د خپل شان مناسب او سعود مظهری وغیرہ ټول راول دی روایت ته داغه نه داغه اولاد رو باسو او یدا ما جنت ل پیدا کړی دي او دی بده جنت والا عمل او بے شام مسکا او داغه نه اس اولاد نور داغه رو باسو او یدا می جهنم ل پیدا کړی دي او عمل د اور والا بګی کله چې الله جل شانو په ازل کې دی ته الستو به ربکم نو ټول وی پلا ولی نه مانا پرون خدا اقرار کړی کې یو سره ما ته یاد نه دی وتا د ویری خبرې نه دی یادې تا خو دوره د مخ کې او کار کړی د بمستانه یری افته مخ کې بتا ډوړې خړلې د جمعې پر ستار مال تکم دې ډوړې خړلې واسه سره دې خړلې وا ابد نه یری ډېرې خبرې دنیا کې داسې چې ستانه یری دا خو لا ډېر زرګونو کاله مخ کې خبره د بمستانه خو دې کړې او په سلفو کې بعد نه کان خلق بیر شوې دي او یری به چې مونږ ته اوسم یاد دي چې الله زمونږ د الله وزر است کنه مون ته اوس هم کېدلی چې الله مونږ ته دا ویلو چې الستو به ربکم مونږ وی بلا ولینا الله شاهدنا اقرار کو مونږه اقرار کو الله مون په دې اقرار کو چې ته زمونږ ربي الله جل شانو خبر مې دلدر کړې دې خبرې چې تاسو یو ټیم کې خلق و دا عهد الستو هادې ازلی وي ازل خو نه دی خو ډیر مخکره تاسو د الله او د الله سره کړې دې ان تقولو یوم القیامه خبر می زکه درکو دی د پاره چې اون وای د قیامت پرز باندې ل الله تقولو یوم القیامه دلته او الله مقدری دواړه یا داسو کو تعبیر خپل پښتو کې خبر می درکو اس نه چې وای د قیامت پرز باندې ان کننا نه ذا غافلین یقینا اومم د دیننا خبره یا الله مونږ ته پته نه وتا به مونږ ته یا څو چې مونږ سره الله وکړه دې کنه او تقولو یا دا ونوای انما اشرک آباؤنا من قبلو یقینا شرک کړو مشرانو زمونږ د مخکې د دینه مخکې د زمانه زمونږ او کنا ذریه من بعدهم او مونږ اولاد راتونکي رستو داغینا رافتو هلکنا بما فعل المبطلون آیا نو ته هلاکه مونږ لا په سبب داغه کار چې کړلې باطل پرستو یا الله دا خو د پخوانه را روانه ده زمونږ آبا مضلین گمراه کوونکي وو او غی مجرمانو او مونږ خو عاجزو مونږ سره تدبیر نو مونږ سره مستقل او مستبد رائے نو چې مونږ داغی نه جدا شوی وی او ستاره طرف نه بیان هم نو راغلی خبر هم نو راغلی چې مونږ خبر شوی وی نا فتهلکنا بما فعل المبطلون آیا نو هلاکه مونږ پاغه کار چې کړو باطل پرستو وکذالک نفصل الایات او دغه شانت وضاحت کوم د دلایلو ولعلهم يرجعون او دې د پاره چې داخله کرو ګرځید باطل نه حقا د بېمانه نه ایمان تا د شرک او د کفر نه توحید تا لعلهم يرجعون نو سلوور امره دو واتلو علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا او بیان کپ دیوان نی خبر داغ کس چی ورکڑو منحاغت علم دا آیاتو نقبلو فن صلق منها نووت داغین عمل پیونکو فات باہو شیطان ورپسیش شیطان فکان من الغاوین شد گمراہانونا تا سو کیا دیدی مقام کی چا خودل تو دب العام ابن باورا کسی نقل کنے وی دا یو تن تیر شو دا چلو شو هغه چلو شو اصل خبره دا ده قرطبی دی مقام کی وی هذا المثل فی قول کثیر من اهل العلم بالتاویل عام فی كل من اوتی القران فلم يعمل به دا تدیر علماء په نسبان عام دی هغه چاته وی چې د قران علم وسخشتا او عمل پې نه کوي او چا وی چې دا هر منافق باره کړي هلم به قول صح دی د دې وجنا قران کریم کې د مقام کې دا ډېر بد مثال ذکر کړي چې دا الله د کتاب علم و سره وو او سره دا غینه دی پاغه عمل نه کوي بلکې دا غي خلاف کار شروع کو پاغه دنیا غډل شروع کړو اغیر دنیا د پیسې ټکی اقتدار او دنیا د عہدې د پاره یو واسطه جوړ کړل ذریعہ جوړ کړل الله وی فکان من الغاوین نشد هلاک شو نشد گمراهانو نه مجاهد رحم الله هو مثل الذي يقرا القران ولا يعمل به دا مثال دا غسري دي چې د الله د کتاب درس کوي یا د الله کتاب لولي تلاوت کوي خو عمل به نه کوي ولو شئنا لرفعناه بها او کوم غوخته وي نو خامخا پورته کړي به مونږ دې په سبب د دې معنی په سبب د عمل په دغه آیاتونو باندې به معنی په سبب العمل بتلک الايات کدو په دې آیاتونو عمل کړي وي نمون با اوچت کڑے ویمانا داغ درجہ بڑی رو اوچتاوا ام با دنیا کی ام پا آخرت کی او حدیث کی تشریح ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ دا دی کتاب دا وجن قومون پورتا کی اوچت مقام تے رسید دنیا عزت ولمور کی او دا آخرت ہم ترفعنا ہو گیا ولیکنہو اخلد الى الارض لیکن اگا مائل شو دنیا تا اخلد من مالا الى الارض من الى الدنيا ابن كثير و كبير کی امام رازی ذکر دا ارض دے مراد دنیا دا لیکن اغا مائل شو دنیا تا ابو سعود وی لكنه اثر الدنيا الدنيه على المنازل الثانيه لیکن تے دنیا ذلیل غورا کڑا پاغ قیمتی مرتبو وان دے یا لكنه اثر الزعتا والصفالتا على الرفات والجلاله لیکن دی ولگی دو کتا حال د کمزورتیا حال او خفیس حال د غرق او پاغ اوچت حال او مرتبه باندې وتبا هوا هو تابیداری وکړه د خواهش بل خواهش پر روان شو فمثلوه کمثل الکلب نو مثال د دو پشانت د سپیره الله الا او سپیره کنا مثلوه کمثل الکلب کم سړی چې د الله د کتاب خلاف دی پاغی عمل نکی د محمد رسول الله د سنت خلاف دی داغه مثال د سپیری مولال قاری رحم الله مرقات کې دیم جل کې ان من خالف سنت او ان کان فی الظاهر مزینا مطیبا مکرما عند الناس فهو فی الحقیقه نجس اخص من الکلب دا کوم سړی چې سنت خلاف روان دی اگر چې په ظاهر کې ډیر ډولی دی ډیر خوشبویا دی په خلقو کې ډیر مخاوریز دی خو دې په حقیقت کې پلید دی د سپینه لاندې فهو فی الحقیقه نجس اخص من الکلب مثله کمثل الکلب نو مثال د دو پشانت د سپیره ان تحمل علیه کته دباو کې پاغ یل حس جبر او بازی او تترکو یک پریری خپل حال یل حس بیام جبر او بازی ور کته پرد نه کوم بیام خلوا زکړه د لګیا وای د حق پرست وخه بخری او داغي بیزتی بګی او کته پرد کین نو بخری ان تحمل علیه یل حس او تترکو یل حس اوس دې مقام کې وګورا دې مثال له سوي سره ولې ورکو ځکه علماء وي چې دا سپیچ دی نو خفافت کې خلق د دې مثال ورکوي لکه یو سړی خفیف حال ذکر کوي مړ یا خسته دی او دارنګي دې ګندګي خوري کنه همدغه شان دې ګندګي خوري حرام خوري کنه همیشه او بیا خصوصا د دین په نوم چې حرام خوري دا ډېر خطرناک دی کنه نو درېم هغه خپل قې کې رجوع کوي چالو نو کې نو به سټي دین چې چالونو کې نو به سړي یو سړي له یو سیس ورکی ګوره بیا به تیلي حدیث کې علی العائد فی الحبۃ کلکلب یعود علاقه یو سړي چې بل تسیزو بخیو به ته واپس کی کنه دادا سیبه لکه سپی چې خپل چالونه زړي او ته خدای کار مخه راځي کړي او ما تا ته در بخلې هغه ما قبول کړي نو به دا ویلو چې زه چالونه ورکوم نو دې له بوزوس خیر جوړو ناغه ما بیا تعالی درک بخلا بخل دې کول کنه وای دا ولې یعود کو په هبکی العائد فی الحبۃ کلکلب یعود علاقه یو سړی چې بلته څه شی وبخي او غلې ورخي دا هپنه ده مونږ چوتا ته هو وایو یا ډاله وته وایو یا بخشش د دې مداله ثواب د خیرات ته کنه او دې لګي بیا غوا پس کې دا غره دا داسې لکه سپیچ خپل چالو نه زړي دارنګي والجیفه احب الیه من اللحم الطری د مردار ډیره خوخه تازه خوخه نه لغوخه په مردار ډیر مهم دي په کوم مردار چې مچان بنګیږي دی باغې لزان دتی تازه خو هو ته ورځو ایواز شوندو یو غرو یا خو هغه مردار لزان درځي خواله وی دی په مردار ډېر مېن ده تک شان دی دیم حلال مال داغه طرف ته راځي کړي الله بدل حلال هم ورکړو او حرام په دې منډه وی ها دا رنګه پلال چې راځي دا شون براخي هر سیس ببوي خردار ته پکاري په ګټره د کار کیږي غبا پټي په خټه او پلوټه دا کار کیږي به پار ځای راځي شون براخي دغه فایده سیس پکې ګوري ها چې کوم شی پکې را پیدا دی دغه زو ګور کنه دغه ګردی د فایده سیس چې کله دته ملاویږي کنه هغه له کې ځان انتهایی خصیص کې ځان ذلیل کې ها هغه چیز حاصل کړي دنیا دا رنګه سیوا د خپل دبر نه بل ځای ګورې نه بوي ها چې ګورې لا شون دالې خوګینو اړیر خیرته ځان له اوسټی ها دغه شان دې انداسل کې د ټور مردا کار دی دا رنګه په ګټه ورول ګټه گزار کو کنه هغه ګټه پسې مرغ وروي چې دا راته زرو وشت کنه اوبو خو له ګرو چې دګه ها دارنګه په مردار پسې مردار باندې باړنې کنه وګړه عزیز راشن هغه پدې شي چې دا ولې ما سره خوخه هغه ترانیښ شي ګورن یو بل سره باړم شيخه په عزیزي پدې شي په مردار هم بل سپې ته غریږي کنه دارنګه ځان ډیر چتی صاحب وي ښا بس په خوې هم د سپو دې لیکن متیازي چې کله کوي کنه دا خپل دی ول دوی چې کیه هغه نه ځان بچ کوي به خو په مردار کې خلوې باغې پروانیش تا او دا په دنیا کې چې وګړه به شرک کو او بلې غړې د خلکو له مو ته کی سره دی څنګه مو ته دی د نظر حرام خوراک کوي دارنګي د غیر الله منخ لري ولې سمې رضوان په دې سکلي دي او اله په نظر کړې دغه سم او رواج او د بدعات او سمره خوراکونه دی پای کې دي مخکې مخکې دي او دغه ته پوسو کنوي اصحاب بابا له تلې ما پلان کې له تلې ما پلان دې تلې پلان له تلې ما د دنیا په درگاهونو دې ګرځېدل نه ها او بیا هم غیر یو ډېر متقی دي کنه پټ مخ ګرځي پټ مخ خو خزه ګرځي پردا خو دخل نه پاره او دخلې نه پاره خو نه ولې پټ مخ ګرځي دخل کو په نظر کې ډېر مخاوریز دي او یو خوا شرک کې خلوي اگر ته ورکه ولته ګناهکاری لیکن که چا نسوار واشو غني کافر شوی دي نسوار باندې غلي کو پر ترسي په خوا دل پوزه شیخان ایبو د نسوارا کافر وي چې بنو سوارا چول ها ډېر بد په لګي دو چې دا وګوره دومره لوی ګناه یې کړل دي پیدا ځان ته چې ته حنفي وي یو غره دوی ځه حنفي ما نو تاسو خو قران نه سم شامي نو پای کې لیکلي دي شامي کې لیکلي دي دا جائز دي بلکې لیکلي دي چې دا هغه چا د پاره چې ردی نه چارني لکه مولا استاد شو چې هغه کتابونه ګوري وی هغه د پاره مستحب دي پیسہ کې او استاد کتابونه کې فتاوی دی وبن کېم لیکلي کوي سړي په خله کې پراته نه هغه درو سری پیلی شي دا به ناروا وی دي کنه چې پتا یې ورکړل استاد کتابونه کې ورسره بار کې دا لیکلي دي چې دا مباح الاصل دي او ته یې مار کې خیل شیخ را پازي دا هغه دنیا کې کافر درې قسمه یو لوړا کافر دی بل سټا کافر دی بل نسوارا کافر دی نو لوړا کافر خو بهغه چاته وي چې هغه په تشهود کې ګوته پورته کوله ولې نبی علیہ السلام سنت باندې عمل کو سټا کافر بهغه چاته وي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې سر پرې خو او نسوارا کافر بهغه چاته وي چې نسوار کوي کنه په دا نسوارا کافر دی ها ډیر بد به وته قتل او کیسیم دی باقي مشهور دی خو ډیر سپک به وته قتل خلکو ته ذهن کې دا کې نو لیو وای ټیک د زاړو مونږ اومندل مکروه کار دی مکروه کار دی ولې بدن ته نقصان دی مړې ته نقصان دی معده ته نقصان دی غاښونو ته نقصان دی بدبوئی خوله کې پیدا کوي بل تر بل هغه د بدبوئی د وجه تنګیږي دا ٹھیک ده لیکن تا خو حرام درجه ته ورساو او غړ ته بری شرک کې اختر نو شرک او د ګنا نه کاری ده دا ښه کار دی ګنه الله جل شانو ای ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا خفکه کې موهی دا مثال دا قوم نه چې دروغجن غني آیاتونه زمونږه فاکو سوسیل قصصانو بیان کوته دا بیان لا اللهم يتفکرون دې دا پاره چې دا خلق سوچوږي اوس به اوسړي وي ډېر بد مثال ذکر نکو نا الله وي بد مثالی دې داسې خلقو کنه سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بد دې په مثال کې هغه قوم چې دروغجن غني آیاتونه زمونږه الله وی دا خلق خو یې بد مثال نو او دام وره غره دا مانکی خیل شیخان په دې غاړه مشهورو شرک کې او الله هوګانی به وی ګرځي درا ګرځي د بشر کې مشهورو خو غره مشر د دې نیک سره تیر شوی دی مشر نو پیر مانکی رحمه الله دا کتابو ګوره هدایت الابرار هغه ټول بدعت ګوره خلاف دی اگر ټول شرکیات او خلاف دی دا غو نظریه بالکل صحیح وا عقیده بالکل برابر وا ادا روس چې کمراله نه وي مونږ مانکی خیل یو ځانته مانکی خیل وي او څنګه خپل پیر ته پاتې پیر د الوهاب پاتې نه ځلغه الله جل شانو دې خلکو مثال ډیر نه کاره سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا یا په دې زمانہ کې نور هغه مردار خلق چې کله د دین پرنګ کې بيدی نه لې بد مثال بد په مثال کې هغه قوم چې دروغجن غني آیاتونه زمون وان فسوم كانوا يظلمون او په خپل ځانونو ظلم کوي دامه آیات د بل چا سره ظلم او په دې په ځان ظلم وکولي دور له مهنت کړه او علم حاصل کړه دا الله کتاب دې کتاب په یو سره او سنت په یو سره او د دلیل سیس د پارا ذریعہ جوړ کړه دا لاس شی او چې ته لګې دی او پاګې دی دازا یا کوله حدیث کې نور راغلی نبی له سلامي لیس مننا من لم يتغن بالقران چا ته چې الله د قران علم ورکړلې او الله په کتاب پويږي او بیا هم ځان مالدار نه غني نو دې زمونه نه دی نبی له سلام تو ځان مستغنی وګڼه چې زمای چا د حاجت نشتا د خلکو به ما ته حاجت خو ما چا ته حاجت نشته دا الله کتاب هغه د سره علم د سره تا بیا خلکو ته ځان محتاج وګڼو الله جل شانو زکه وی وان فسهم کان یظلمون ظالم دي پر ځان باندې ظلم کو بل چا سره نه نکړي فل مرتبه له کتا کړه وان فسهم کان یظلمون تا خوري روشه ته مرتبه دا الله دربار کې او دا وز الله شان دی نو چې له دوله کې دا واج ولا چې دې په دنیا مئن کو او دې ود الله د ښکارا په داغه مقابله کې مئن یهد الله او هو المهتدی سوچ چې الله وته هدایت کین هغه لار مون مون کړي او مایو دلل او سوچ چې الله یې بیلاری کی فولایک هم الخاسرون صدا صفاتون والا خاسری پرتانیان دې زنه زواجر شروع شوغه او زواجر په مسلسل ذکر کړي لومبه زجر دا ورکو چې داخلك چې گمراهه کې اختدی کنه او د الله کتاب باندې عمل نه کړي بلکې د الله کتاب د دنیا د پاره ذریعہ جوړ کړی دا دې تاوانی دی وره اولایک هم الخاسرون دا صفاتون والا قاضی دی پورا قوانین بیا وتا ګوره فخلفا من بعدهم خلف نو پیدا شول رستو د دینا ناکارا نایبان ورث الكتاب چې حاصل کو کتاب د الله په میراث کې یا خذون عرض هذا الادنى اخلی سامان د دې ذلیل ژوند او یقولون او وی سیغفر لنا خامخا بخنه بکیږي مونږه وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ أَوْ كَرَاشِ دِيتَ حَرَامٌ مَالٌ دَغَثِ نُورُ يَأْخُذُهُ نُذِي أَخْلِي يَغَا دیر تکرار پہ شرر جو دیر داکار پہ عَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ آیا نہ دے غصتے شہد دینا کلک لوز پہ کتاب کی اللہ یقولو علی اللہ الا الحق دا چنبوی پا اللہ مگر حق خبرہ و درسو ما فیه اولوس تری دی آغا سچ پا دی کتاب کی دی و دارو الاخرتو او کور دا آخرت خیرون غور دی للذین یتقون دا کسانو دا پارا جزان بچکی دا حرامونا افلا تاخرون آیانو اقل نلرے تاسو والذین یمسکون بالکتاب اوغا کسان چ عمل کی پا کتاب دا اللہ و آقام الصلاة او پا بندی کبی دا مان دا مصلح دی انا لا نضیع اجر المصلحین یقینا من نزایا کو بدل د داس اصلاح کو ان کو وایز نتقن الجبل فوقهم او کله چې دوی خراوي سم غر د پاس د دی کان نو ذلتن گویا کې دا صاحبان دی گویا کې دا شطر دا او ځوانو او دی یقین راغی نو واقعون بهم چې بشکا دارا پریوتون کې دی پدی او وی وتم خذو انی سایما تینا کوم اغه چې درکړی مې دی تاسو ته اب قوتن پتا کثرا په مضبوطی اغرا وذکروا ما فيه او درس کوي دا غته چې بدی کړي او یادوي غته چې بدی کړي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان شئ وایز اخذ ربک او کله چې واغستا ساربو من بني ادم من ظهورهم ته بني ادمونه د شاګانو دا غینه ذریتهم اولاد دا غي واشهدهم على انفسهم او حال دا چې گواهان کړل دي په ځانونو خپل باندې اور ته ویل الستو بربکما از استاد رب نیما قالو بلا نو دی وی ولی نه شاهدنا گواہی کو مونگا اقرار کو مونگا ان تقول یوم القیامه خبر می در کو تی دا پارا چونو ائے پر روز قیامت کننا کننا ان ها غافلین یقینا عموم د دینه نا خبره او تقولو یا داو نو ای انما شرک آباؤنا من قبلو یقینا شرک کلو مشرانو زمون مخید زمانی زمون نا وکننا ذریتا من بعدهم او مون اولاد راتلون کی رستو داغینا افتهلکنا بما فعل المبطلون آیا نو ته هلاکه مون په سبب داغ کار چکړلې باطل پرستو وکذالک نفصل الآیات او دغه شانتی تفصیل کو مونږه د آیاتونو جدا جدا بیانو مونږ آیاتونه ولعلهم یرجعون او دې د پاره چې دا خلق واپس شي د شرک نه د کفر نه او د بیدین نه ایمان تر وګرځي واتلو علیهم او بیان کا پدی باندې نبا الذی خبر داغ سړی آتیناه آیاتنا چورکړو مونږ هغه ته علم د آیاتونو خپلو فنسلخ منها نووتو داغینا عمل پیونه فاتباه الشیطان ورپسیش شیطان فکان من الغاوین نشا غد سرکشانونا ولو شئنو کمونگ غوخته لرفعناهو بهانو مونگ پورتکلو ده پسبب دغا آیاتونو چی عمل بکڑه ولیکنهو اخلد الى الارض لیکن دی مائل شد دنیا تا واتباه هواهو تابداری اپلد قائش کل امثلو کمثل الکلب نمثال دده پشانت ده سپیره ان تحمل علیه الحس کته دباو که پاغه باندې نوم جبرو واس یو تا ترغو یلا یا که پری دی داس هم جبرو واس ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال دا قوم دی چې دروغجنی غنلې آیاتونو زمون فقصص القصص بیان کدی ته دا بیان لعلهم يتفکرون دې دا پارج دی سوچو کی سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بدی په مثال کې هغه قوم چې دروغجن غني آیاتونه زموږ وان فسهم قانون یظلمون او خپل ځانونو دي ظلم کوي مَن یهد الله او څوک چې الله هدایت کوي هغه دغه هو المهتدی هغه لار موندون کړي او مَن یضلل او څوک چې بیلاری کوي وایړی د دین د حقنا اولائک هم الخاسرون صدا صفاتون والا خاص دي پورا تاوانیان